Բարև ձեզ, Թամար։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, դուք Արագաստի տաղավարում առաջին անգամ եք, մեր հրավերն ընդունեցիք սիրով և ուրախ եմ, որ ձեր ժամանակից չկտրեցի, որովհետև արձակուրդի մեջ եք արդեն, ժամանակի կորուստ կարծում եմ չունեցաք մեր տաղավար ներկայանալով։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, արձակուրդը երևի նրա համար է, որ զբաղվես հաճելի բաներով։ Թամար, քանի որ դուք հրաշալի պարում եք, եկեք սկսենք բարից, շրջանցելով ձեր առաջին մասնագիտությունը, պատմաբանի մասնագիտությունը։ Ինչու պարը դարձրեց կենսակերպ, ինչու պարը դարձրեցի գաղափարախոսություն։ Եթե ասեմ, որ մանկուց զբաղվել եմ պարով, կոնկրետ ազգային պարով կսպեմ, որովհետև վերջին տարիներին էր, որ ազգային պարը դարձավ իմ ապրելակերպի մի մասը։ Տարիներ առաջ կոնկրետ չեմ հիշում, որ թվականներ, երևի 10 թվականի այդ սկզբներին էր։ Նոր Կարին համույթը Երևանում կազմակերպում էր Կասկադում մեծ բաց դասեր, որ մենք դրանից տեղյակ չէինք, ազգային պարից է տեղյակ չէինք ու ունեինք մի ընկերուհի, որ մի անգամ լինելով այնտեղ սիրահարվել էր այդ մեծ գաղափարին, ու այդ բաց դասերը տեղ են ունենում ամեն ամսվա վերջին ուրբաթորը, ու ինքը այն աստիճան էր սիրահարվել ազգային պարին, որ գնում էր ամեն ամսվա այդ վերջին ուրբաթը, անպայման աշխատում էր լինել Երևանում, ինչ որ բաներ սովորել ու գալիս էր ու մեզ էր սովորացնում։ Հիշում եմ առաջի պարը, որ սովորեցինք, գյուղում էինք ու մեր թենիների տակ երեկոյան մեզ սովորացրեց Կարնո Քոչարի, ու այդտեղից սկսվեց կամաց-կամաց նայելով տեսահոլովակներից շարժումներ եւ այլն ու այդպես բարը դարձավ իմ համար ապրելակերպ։ Հետո Գագի Գինոսյանը, Կարին համույթի գեղարվեստական ղեկավարը, այդ նույն բաց դասերը կազմակերպում էր նաեւ Արցախում։ Մասնակցել եք այդ դասերին։ Իրականում Գագի Գինոսյանը չէր, որ այստեղ այդ ցերմերը գցեց, ուցե ինից ներշնչված, բայց առաջինը Ծովինար Ավետիսյանն էր, որ Պիտաչոկոն։ Ծովինար Ավետիսյանը հենց Գագի Գինոսյանի սանն է, նրա աշակերտուհին է։ Ծովինար Ավետիսյանն էր, որ սկսեց, այսինքն ուզեմ ասեմ, որ հիմքը այդ արմատները սկսվեց Ծովինարից։ Գնում էինք անպայման, մեծ ոգևորությամբ գնում էինք, բայց շատ կարճ տևեց ցավոք սրտի, մի քանի պար սովորեցինք, այն էլ ոչ այդքան պրոֆեսիոնալ։ Ինարը ինչ որ գործնական առումներով գնաց ու սկսեցին նրան փոխարինեց Սարգիսը, կարծեմ։ Այո, սկսեցինք արդեն պրոֆեսիոնալ պարապել, ինչ որ չափով սկզբից, որ Սարգիսը եկավ, խումը սիրողական է։ Ուղղակի մենք վճարում էինք, սովորում ինքներս մեր համար, հետո խորացավ այդ ամեն ինչը ու Սարգիսը ու նաև մենք հասկացանք, որ կարելի է Արցախում նույնպես ունենալ ազգային պարի պրոֆեսիոնալ խումբ ու զբաղվել ու ազգային պարը տարածել, ու այդպես ստեղծվեց առաջինը, որ ելույթ ունեցանք նոեմբերի 24-ին Մոնթեի ծննդյան տոնի նախորյակին, Պիտաչոկուն պարեցինք որպես Արցախ ազգային պարի նախաձեռնություն, ու հենց այդ օրն էլ կարելի ասել, որ ներկայիս արդեն Տնջրե համույթի ծնունդը դարձավ, ու այդտեղից գաղափար առաջացավ, որ պատրաստ ենք ու կարող ենք մի բան անել, ու սկսեցինք։ Հիմա ունեք պրոֆեսիոնալ խումբ, պարի ավանդական խումբ, թե երկի պարի ավանդական համույթ։ Պարը կոչվում է Տնջրե ավանդական երկի պարի խումբ, քանի որ դարը շարունակ այդ երկու արժեքները միասին շահկապված են իրենց զարգացումն ապրել, որոշեցինք անմասն չմնալ երկից, ճիշտ է, պարը ավելի պրոֆեսիոնալ ձևի ենք կատարում, որտեվ պարին ավելի շատ ենք առաջադարձ կատարել, միայն վերջին շրջանում է, որ սկսեցինք նաև երկերին ուշադրություն դարձնել, ու այդ հարցում խմբին մեծ օժանդակություն է ցույց տալիս ավանդական երկերի մասնագետ Մարատ Հարությունյանը, որ խմբավարն է Տնջրե համույթի, ու այդպես փորձում ենք նաև դա խորացնել ու դրա վրա շեշտադրվել։ Սարգիսի գնալուց հետո խմբում աշխատանքի բաժանում տեղի ունեցավ։ Մի քանի հոգի զբաղվում են կոնկրետ ինչով, որ կկարողանան։ Խմբի պարուսույցը Մանուկ Հարությունյանն է, որ Երևանից նոր շունչ է մեր մոտ, ու ով ինչով կարողանում զբաղվում է, գեղարվեստական ղեկավար չունենք։ Խմբը սիրողական խումբ է, այսինքն ինքնագործ խումբ է, ճիշտ է, մշակույթի նախարարությունը ինչ որ հարցերում օժանդակում է, օրինակ Շարլանդնավուր կենտրոնի ներքայինք գործում, բայց ամեն դեպքում խումբը լրիվ անկախ է իր որոշումների մեջ։ Թամար, սորաբար երկին, պարին, ասմունքին վերաբերում են որպես ժամանցային ինչ-որ ժանրի, բայց իրականում երկը, պարը, բանաստեղծությունը, արվեստը, գաղափարախոսությունը, ինչ է դասյարակում պարը։ Շատ կարևոր հարց բարձրացրեցիք, որովհետև մեր օրենում միշտ բախվում ենք այն խնդրի հետ, որ ազգային պարը միշտ դիտվում է որպես ժամանց, ու միշտ ցավով ենք վերաբերվում դրան, որտեղ մշակույթը չի կարող ժամանց լինել։ Մշակույթը քո ինքնությունն է, քո տեսակն է, ազգ ազգային պարը միշտ ասել ենք, որ ժողովրդի դիմագիցն է, ոնց որ կոմիտասն է ասում քաղաքակրթության աստիճանը, ու մեր այդքան բարերի տեսակներ ունենալը ապացուցում է ինչ հզոր քաղաքակրթություն ենք ունեցել, որը նաև հային հայ է պահել դարեշարունակ, որտեղ մշակույթն է միշտ եղել այն պատվարներից մեկը, որի արդյունքում օտարության մեջ լինելով հայրենիքում օտար տիրապետությունների տակ հայը միշտ հայ է մնացել, ու մշակույթին դիտել որպես ժամանց շատ ցավալի հարց է, որ մեր օրերում միշտ բախվում ենք այդ խնդրին, ու կամաց-կամաց փորձում ենք հանել այդ մտայնությունը ժողովրդի միջից, բերել նրան, որ պարը չի կարող ժամանց լինել, ազգային պարի մասին է խոսքը։ Թամար, իսկ վերջերս Արցախում գործող մի շարք դպրոցներում պարը որպես ուսումնական առարկա է ներառվել։ Դուք տեղյակ եք դրան, ավելին դուք նաև մի քանի դպրոցներում դասավանդում եք պարը նաև որպես խմբակ, խմբակի տեսքով այդ պարապմունքներն անց եք կացնում։ Ինչ արդյունք տվեց այդ ձեռնարկը։ Դպրոցներում ծրագրի պատրաստման փուլին մասնակցեցի, որ ուսուցիչներին վերապատրաստում էին, բայց չեմ աշխատում հիմա դպրոցում որպես ուսուցիչ, այլ մի քանի գյուղերում դասավանդում եմ խմբակներ, ու երեխաների հետ աշխատանքի ավելի մեծ փորձ կա, քան ներկա պահին, որ դասավանդվում է դպրոցներում, ցավոք սրտի չեմ կարող ասել այս մի տարվա ընթացքում, երբ որ ծրագիրը մտել է, ինչ արդյունք ա տվել, որտեվ չեմ տեսել դեռ այդ արդյունքը, այսինքն չեմ տեսել ոչ թե չկա դրա համար չեմ տեսել, այլ ուղղակի տեղյակ չեմ ինչ արդյունք ա տվել, բայց այն արդյունքը, որ ես եմ տեսել իմ աշխատանքի ընթացքում, վերջերս մի աշակերտ մտեցավ ինձ, զրուցում էինք ու ասեցինք այդ համար շատ բարի ուսուցիչներ ենք ունեցել տարբեր շրջաններում, ու ոչինչ չենք հիշում իրենց սովորածրածից, բայց վստահեցնում եմ, որ ազգային պարը այլևս երբեք չենք մոռանալու, ու ես հասկացա, որ այն երեխաներ, որ ես 4 տարի առաջ իրենց դաս եմ տվել, ու հիմա լրիվ տարբեր են, տարբեր են այն առումով, որ իրենք հայը լրիվ զգում են իրենց մեջ, այսինքն իրենք տեսակով լրիվ հայացել են, մերժում են օտարածին, թուրքա-քրդական չգիտեմ ինչերը, մերժում են այն ինչ, որ հայեցի չի, մերժում են սուտը, մերժում են կեղծիքը, խաբեությունը, այսինքն ինքնամաքրվել են մշակույթի միջոցով, այդ երեխեքը ինքնամաքրվել են, ու ես հաղթեցի, դա է կարևոր արդյունքը, որ այսքան տարիների աշխատանքի արդյունքում տեսել եմ։ Թամար, իսկ չեք զղջում, որ փաստորեն փոխել եք ձեր մասնագիտությունը, թե շարունակում եք նաև առաջին մասնագիտությամբ աշխատանք տանել, զբաղվում եք պատմությամբ, պարապում եք, դասավանդում եք։ Պատմությունը շատ ճյուղեր ունի, ու միշտ անգամ ուսանողության տարիներին ինձ միշտ հետաքրքրել է ազգագրությունը, ու բոլոր գիտական աշխատանքները, որոնք ծրագրով կային, ավարտական այդ աշխատանքներ, դիպլոմային, մագիստրոսական թեզ եւ այլն, ես դրանք բոլորը նվիրել եմ ազգագրությանը, եւ կարելի ասել, որ ես հիմա աշխատում եմ իմ մասնագիտությամբ, ու միշտ ինձ օգնել է պատմության մասնագիտությունը պարի դասավանդման հարցում, որովհետև պարը միայն շարժում չի, դա հոգեվիճակ է, դա պատմություն է, որ պետք է հատիկ-հատիկ բացատրես, որ շրջանից է այս պարը, որ տարածաշրջանում էին պարում, քարտեզի վրա ցույց տաս, որ լրիվ պատկերացնեն այդ ոգին, թե չէ դատարկ շարժումը ոչինչ չի տա, կլինի, որ ուղղակի շարժվում են, ոչինչ։ Այսինքն դուք ներդաշնակ եք զգում ձեզ առաջին եւ երկրորդ մասնագիտությունների մեջ, եւ ընդհանրապես երբ եք ավելի ներդաշնակ զգում ձեզ կյանքում, ինչն է, որ ձեզ ներդաշնակ է դարձնում, բացի նաև մասնագիտությունը։ Ես միշտ ներդաշնակ եմ կյանքի հետ, որտեղ սիրում եմ ամեն ինչ, ինչ որ կա իմ շրջապատում, փորձում եմ ամեն ինչի մեջ լավը տեսնել, լավը փնտրել։ Իրոք աշխատանքի մեջ շատ ներդաշնակ եմ ինձ զգում, որտեղ հաճախ ինձ ասում են, չես օգնում, որ այդ ոչ հարթ ճանապարներով ամեն օր գնում հասնում ես օրինակ Խնձրի տան գյուղը, դասես տալիս գայ, ասես ինձ չեմ օգնում, որտեղ հաճելի է, խի պետք է օգնես, երբ որ մայրենի ճանապարով գնում ես գյուղ, ճանապարհին զմայլվում ես, աշխատում ես այդ պայծառ աչքերի հետ, գալիս ես։ Համար բավականին երիտասարդ եք, եւ ինձ թվում է դրական աղբյուրը ձեր մոտ հենց երիտասարդությունն է, այսինքն երբ որ հասցնում եք ամեն ինչ անել, լինել շրջաններում, աշխատել մայրաքաղաքում երեխաների հետ, նաեւ երբեմն ծնողներն են գալիս, նրանց համար է հետաքրքիր, թե ինչ եք պարապում, նրանք նույնպես սովորում են, այսինքն դուք միշտ դրական լիցքերի մեջ եք, դուք միշտ դրական լիցքերով եք, ինչքան առիթ եմ ունեցել շփվել ձեզ հետ, ես միշտ դրական հնարավորություններ եմ տեսել ձեր մեջ, սա երիտասարդությունն է ապահովում։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ բոլոր տարիների ընթացքում, որ կհասցնի ապրել Թամար Սարգսյանը, ինքը միշտ կմնա այսպեսին, ինչպեսին կա, երիտասարդ ավյունով լցված, որովհետև ամենուրեք այդ միշտ բացասականը կա, ուղղակի դու պետք է փնտրես, միշտ լավը փնտրես, որտեղ մարդ գտնում այն, ինչ փնտրում է։ Լավն ես փնտրում, լավն ես գտնում։ Դրա համար պետք է միշտ կյանքից վերցնել այն քաղցրությունը, որը կա, ու ուշադրություն չդարձնել այն մանրուքների վրա, որոնք փչացնեն կամ ինչ որ խեղաթյուրեն են պարզ ազնիվ հոգեվիճակը, որի մեջ միշտ գտնվում ես։ Թամար, իսկ ինչով եք առաջնորդվում, սրտով թե գիտակցությամբ? Երիտասարդի համար կարծում եմ առաջնակարգը սիրտն է, միջև կհասնի գիտակցությանը, սիրտն արդեն կայացնում է իր որոշումը։ Թերևս ձեր այն մյուս հարցին պատասխանեմ, այստեղ որ գտնվում եմ ներդաշնակության մեջ, փորձում եմ համատեղել այս երկու գործոնները, բայց շատ էմոցիոնալ մարդ լինելով հաճախ սրտով եմ առաջնորդվում ու հաջողում եմ, որտեղ սիրտը չի խափում, սիրտը միշտ ճիշտ է լինում, ու դրա համար օգտվում եմ սրտի հնարավորություններից։ Թերևս այդպես էլ ենթադրելի էր։ Իսկ ինչից եք վախենում, ինչի համար եք ափսոսում, այսինքն վախունեք, որ կունենաք աշակերտներ, կունենաք խմբեր, որոնք չեն հասցնի ընկալել պարը, սովորել պարը, կամ ափսոսում եք արդյոք, որ ձեր կյանքի, ասենք, մի օրը անցավ հենց այնպես, առանց արդյունքի։ Ոչ մի բանի համար երբեք ափսոսած չկամ։ Լինում են օրեր, որ նման չեն մնացած օրերին, այսինքն միշտ լինում են, չես կարող, այսինքն կյանքի այդ վերելքներն ու վայրեջքները միշտ լինում են ու չես կարող միշտ լավը լինել։ Գալիս ես տուն, հուսահատվում ես, տխրում ես, բայց նոր բացվող օրվա հետ, եթե դու մարդ ես ու դու նվիրված ես քո գործին, միշտ քո մեջ պետք է նստած լինի այդ պայքարը, որ չընկճվես, չհուսահատվես ու այդ միշտ տալիս է իր արդյունքը։ Սովորաբար մարդը, Թամար, ունի սահմանափակումներ, ինքն իր առջև դնում է չի կարելիներ, Թամար, այս բանը սխալարեցիր, ուղվիր, Թամար, կարելի է այս բանն այսպես անել, այսինքն կա նաև ինքնադաստիարակության խնդիրը։ Ինչի շուրջ են սովորաբար ձեր հանդեպ ձեր սահմանափակումներն ու ձեր հանդեպ ձեր չի կարելիները? Դուք երբեմն ձեզ սաստում եք, ձեզ ոգևորում եք, ձեզ խնդրում եք, հրամայում եք? Քննադատությունը միջ կա ու պայքարը միշտ քո ներսում կա, որովհետև կան բաներ, բացասական բաներ, որ քեզ միշտ ցկում է, ու օրինակ աշխատանքի ընթացքում միշտ ես փորձում եմ, օրինակ, ձայնս չբարձրացնել, հանկարծ ու ձայնս չբարձրացնել երեխաների վրա։ Երբեմն չի ստացվում, որովհետև չափից դուրս էմոցիոնալ եմ ու միշտ դրա հետ պայքար կա, որ մի տարվի այդ տգեղ բաների վրա, հետո վատ եմ զգում միշտ դրանի, արխիվից ներողություն եմ խնդրում, բայց մեկ է, այդ վատ բանը արդեն փոխանցվել էր, հիմա ամենաշատը աշխատում եմ դրա վրա, իսկ կյանքում առհասարակ փորձում եմ ճիշտ ապրել, ճիշտը մի քիչ բացարձակ հասկացողություն է, բայց փորձում եմ մնալ դրա սահմանների ներսում, չգիտեմ, ճիշտը գուցե մի ուրիշի համար, բոլորովին այլ բան է, բայց փորձում եմ մնալ այդ համամարտկային արժեքների տիրույթում, փորձում եմ մնալ։ Մի քիչ աբսուրդի նման է հնչում, երիտասարդը հոգնի, բայց այդուհանդերձ բոլոր մարդիկ էլ իրավունք ունեն հոգնելու, եւ հատկապես երբ որ ֆիզիկական աշխատանք են տանում, իսկ պարը ֆիզիկական ռիսկեր խլում է այնուամենայնիվ։ Ինչպես եք ծրում ձեր հոգնածությունը, ինչպես եք նորից լիցքեր հավաքում, արդյոք մի բաժակ սուրճով, թեյով, արդյոք մի գիրք ընթերցելով, արդյոք համացանց մտնելով, ինչ որ ձև ունեք ձեր հոգնածությունը ծրելու, ձեր հոգնածությունից ազատվելու? Հիմա ես ձեզ կարող եմ վստահեցնել, որ ազգային պարը իրոք չի հոգնեցնում, որովհետև ազգային պարից ստացած լիցքերը հոգու համար այնքան շատ են լինում, դրական էմոցիաները այնքան շատ են լինում, որ մի վարկյան անգամ չես մտածում հոգնության մասին։ Այն բոլոր օրերը, նաև վերջի շրջանում, որ պատրաստվում էինք համերգի, ամեն օր 4-5 ժամ փորձ էինք անում ու գալիս էինք տուն, ասես թրչունի նման քես օթերով ես զգում, բայց իրականում համերգից հետո բոլորիս ոտքերն ուռած էր, անգամ քայլել չէինք կարողանում, մի քանի օքի անգամ բժշկի դիմեցին այդ գեր լարվածությունից, բայց ասում եմ, դրական այնքան շատ է այդ ամեն ինչի մեջ, այնքան շատ ես ստանում, որ այն տված չնչին է թվում այդ ամեն ինչի դիմաց։ Իսկ ընդհանուր առմամբ հոգնությունը Քիչ քնելով։ Թամար տարիներ առաջ, տասնամյակներ առաջ ընդունված չէր, որ աղջիկը ծնողներից հեռու ապրի, ծնողներից հեռու աշխատի, աղջիկը երբ որ ավարտում էր ինստիտուտը կամ քոլեջը, նա անպայման նորից վերադառնում էր հորական տուն, աշխատում էր այն վայրում, որտեղ որ ինքը ծնվել, մեծացել է։ Հիմնականում այսպես էր։ Ներկայումս այդ կարծրատիպը կոտրվել է եւ աղջիկները, երիտասարդ տղաները ավարտելուց հետո աշխատում են այնտեղ, որտեղ աշխատանք են գտնում, այսինքն հնարավոր է, որ լինեն ծնողներից հեռու նաև։ Այս քայլը ոմանք համարում են բարդույթ, այսինքն ինչու երիտասարդները կարողանում են ազատ կողմնորոշվել, ինքնուրույն վճիռներ կայացնել, ծնողներից անկախ ապրելը որևէ կերպ անդրադառնում է նաև ձեր կենսավիճակին, ձեր կենսամակարդակին։ Կարող եմ ասել, որ չնայած հեռու ենք մի քիչ տարածքի առումով, բայց ծնողներից էլի անկախ չենք, որտեղ բոլոր հարցերը, բոլոր խնդիրները միշտ փորձում ենք միասին իմի բերել, բայց կարծում եմ, որ ես հայերի մեջ միակ բանը դերևս որ չեմ սիրում, դա այն է, որ մինչև կյանքի վերջ ծնողներս հենց ընկած երեխաների հետևից, արդեն մեծ մարդ 40 տարեկանում անընդհատ փորձում են խառնվել երեխաների կյանքին ու հետո բողոքում են, որ ոչինչ չեք անում, իման ինքնուրույն չսովորեցիք, թողում եք որ անենք, հիմա այս վիճակն է ու շատ ուրախ եմ ու շատ գնահատում եմ իմ ծնողների այդ գիտակցությունը, որ մեզ այնպես են դաստիարակել, որ կարողանում ենք իրանցից անկախ ճիշտ որոշումներ կայացնել ու այնպիսի որոշումներ, որ չամաչեն դրանց համար ու համում ենք լավ հսկանք, համ իրենք լավ հսկան ու դա կարևոր խնդիր է, որ դու նաև որպես բերդ չմնաս քո ծնողների վրա ու արդեն չափազ գիտակից մարդ ես, փորձես ինքդ կայանալ ու հարթել քո ուղին։ Թամար մարդու ինքնուրույնությունը նաև որոշակի խնդիրներ է առաջացնում կենցաղում։ Այսինքն, երբ որ տանն ես, մայրը, հայրը հոգում են մի շարք խնդիրներ, իսկ երբ որ առանձին ես, այդ խնդիրները ստիպված ես հոգալ դու կենցաղային խնդիրները։ Հասցնում եք նաև կենցաղում լինել ազատ, անկախ, կենցաղում հասցնել ամեն ինչ։ Այսինքն, նաև կենցաղային արվեստին եք տիրապետում, զբաղում եք կենցաղային արվեստի խնդիրներով, կենցաղային արվեստով։ Ասենք սորական թվացող խոհանոցը նույնպես արվեստ է։ Արվեստ, որտեղ երիտասարդ աղջիկը լինի պարուհի, պատմաբան, նկարիչ, իրավաբան, պետք է կարողանա հոգալ իր խնդիրները, որովհետև վաղը նաև պիտի ամուսնանա, նաև պիտի ընտանիքի մայր լինի, ընտանիքի կին, հարս։ Ի ուրախությունից, որ միշտ երազել եմ ունենալ, աշխատանքային գրաֆիկս այդքան էլ այսպես խիտ չէ։ Առավոտյան եմ ազատ ժամանակ ունենում, երեկոյան եմ բավական շատ ազատ ժամանակ ունենում։ Դրա համար կենցաղին կարողանում եմ բավականաչափ ժամանակ տրամադրել ու ես կարծում եմ, որ անկախ զբաղվածության աստիճանից ու մասնագիտությունից կենցաղը այդ պարտադիր ծանրացած բան է, որ միշտ պետք է անես, ամեն ինչ հասցնում եմ ժամանակին, փորձում եմ տակից դուրս գալ, թե լավ թե վատ, չգիտեմ, պետք է մեկ անգամ հյուրընկալվեք մեր տանը, սիրով տեսնելու համար, դա պետք է տեսնել ու ճաշակել, իչքանով տիրապետում խոհանոցին։ Թամար, եւ երբ որ երիտասարդ դες չես ասկում, որ ժամանակն իրականում թրչում է, արագ սլանում է եւ մի շարք խնդիրներ հետին պլան են մղվում, կարծում եմ հասկացաք իմ խոսքի տողատակը, խոսքս ամուսնության մասին է, որ յուրաքանչյուր աղջիկ ծնվել է անպայման կին լինելու համար, երեխա ունենալու համար, ընտանիքի մայր լինելու համար, եւ երբեմն իսկապես ժամանակը թրչում է, ժամանակը առաջ է սլանում ու մենք չենք նկատում, մի պահ պարզում ենք, որ ուշացանք։ Ունեք այդ զգացողությունը, յուրաքանչյուր կին ինչքան էլ ուժեղ լինի, ինչքան էլ կայացած լինի, ինչքան էլ արդյունավետ լինի իր աշխատանքը, ինչքան էլ փող վաստակի, միևնույն է, ուժեղ, ամուր թիկունքի կարիքը զգում է, անպայման պետք է ամուսնանա, ընտանիք կազմի։ Մտածում եք նաև այս հարցի շուրջ։ Ժամանակի հետևից չեմ ընկնում ու ես հավատում եմ, որ կան ի վերուստ կան խորոշված բաներ, լինելու բաները լինում են ամեն դեպքում։ Չեմ մտածում այդ մասին, եթե լինելու լինի կլինի, եթե չլինելու լինի, ուրեմն հիմա այդպես է, չպետք է լիներ, հուսանք, որ լավ կլինի։ Ընտանիքը միշտ ազգի կորիզն է, ամուսնանալ ու երեխաներ ունենալ պետք է լինեն ազգի սերուցքը, կարևորագույն խնդիր է, բայց չես կարող դա պարտադրաբար անել, դա ուղղակի լինում է վերին նախախնամությամբ։ Շնորհակալություն Թամար, թող ամեն ինչ ձեր կյանքում լինի վերինի նախախնամությամբ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար ու այս ջերմ հոսակցության համար, ձեր աշխատանքին էլ բեղունություն։